Dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Jest zażalenie na decyzję o braku aresztu dla sprawcy karambolu w Gdańsku, w którym zginęło czworo dzieci. Już niebawem poznamy szczegóły inwestycji związane z budową tarczy wschód, zapowiada MON. Przed Dniem Wszystkich Świętych na stacjach paliw drożej niż ostatnio, ale taniej niż przed rokiem. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu, który nie aresztował kierowcę ciężarówki podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. W ubiegły piątek po 23:00 tir staranował 21 samochodów, zginęło czworo dzieci, na 15 osób zostało rannych. Mateusz M. jest na wolności pod policyjnym dozorem, codziennie musi zgłaszać się w miejscowym komisariacie. Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku nie chciał ujawnić, jakie argumenty przedstawiła w zażaleniu prokuratura. Nie chciałbym odnosić się do tego zażalenia, jeżeli chodzi o samą treść tego zażalenia, bo to sąd rozpoznający to zażalenie będzie się zapoznawał z argumentacją przedstawioną przez prokuratora. Prokuratura poinformowała także, że w miejscu karambolu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co oznacza, że kierujący tirem przekroczył ją o 39 km. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym grozi 15 lat więzienia. Jeszcze w tym roku mają być znane niektóre inwestycje związane z budową tarczy wschód, zapowiedział wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Nie podał szczegółów, ale zapewnił, że wiele rzeczy będzie konsultowanych z samorządami terenów przygranicznych. Zaczynamy realizować ten projekt już za chwilę. Bardzo zależy nam, aby następowało tu pełne porozumienie z gospodarzami terenu, a więc z samorządami, i na pewno w najbliższym czasie odbędzie się takie spotkanie, żeby poinformować ich o zakresie poszczególnych prac inwestycyjnych. Stanisław Wziątek zaznaczył, że inwestycje militarne mogą być także na terenach prywatnych. Na pewno z każdym właścicielem indywidualnie będą prowadzone rozmowy. Jeśli będzie następowała potrzeba wykupu, to oczywiście będzie to wyceniane przez niezależnego biegłego. Wiceminister dodaje, że w przypadku braku porozumienia z właścicielem nieruchomości będzie możliwe wywłaszczenie ze względu na rację stanu. Budowę tarczy wschód rząd ogłosił wiosną. Ma być ona gotowa do 2028 roku. W dalszym ciągu utrzymuje się prawdopodobieństwo kilkugroszowych podwyżek cen paliw w najbliższych dniach. Taniej będzie niż przed rokiem. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex mówi, że tempo wzrostu cen paliw wyhamuje. Podkreśliła, że wydatki na wyjazdy związane z Dniem Wszystkich Świętych będą jednak zdecydowanie niższe niż rok temu. Tempo podwyżek cen paliw obserwowane w okolicach przełomu października-listopada było zdecydowanie wyższe niż w tym roku, a zatem te nasze wydatki na tankowanie benzyny i oleju napędowego będą 7% niższe niż przed rokiem. Mówimy przy założeniu pokonywania podobnych tras jak w roku ubiegłym, natomiast ceny autogazu powinny pozostać na poziomie zbliżonym do tych, jakie płaciliśmy w ubiegłym roku. Za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić średnio 6,07 zł, litr bezołowiowej 98 6,82 zł, a litr oleju napędowego kosztuje 6,13 zł, litr autogazu kosztuje średnio 3,06 zł. W ponad 100 miastach i miasteczkach w całym kraju uczniowie wraz z nauczycielami organizują tęczowy piątek. Celem akcji jest budowanie widoczności młodzieży LGBTQ+ w szkole. W Saskiej Szkole Realnej w Warszawie świętowanie trwa cały dzień. Tęczowy piątek to nie tylko LGBT, ale to też ogólna akceptacja różnorodności. No jest ciekawie, ciekawie jest. Chyba każdemu się trochę to udziela, szczerze. Kolorowo, wesoło. Magda Warakomska-Pochodyła, psychologini Saskiej Szkoły Realnej. Była to praca rozłożona na parę tygodni. Te pomysły zbieraliśmy i w zasadzie to jest parę takich, którym myślę sobie, że dzisiaj mamy pomysł. Nie wiem, czy do końca będzie ukończony tak jak ten nasz szalik. Dzieci wspaniale. Pomysłów było tak dużo, że musieliśmy porezygnować trochę. Więcej o tęczowym piątku będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki. Zbliżając się do 40, dowiedziały się, że mają siostrę. Właścicielkę pasmanterii z mojego miasta w Belgii i kierowniczkę w firmie budującej muzealne wystawy w Stanach Zjednoczonych połączyła strona o genealogii. Spotkały się tam, skąd pochodzą, w Korei Południowej. W samolocie zastanawiałam się, co zrobię, jak ją zobaczę. Na lotnisku po prostu rzuciła się w jej objęcia. Kobieta 8 lat temu zrobiła test genetyczny i o nim zapomniała. do maja. G napisała do mnie wiadomość, bo też zrobiła taki test i okazało się, że są siostrami. Teraz chcą się dowiedzieć, kim była ich matka. Znają jej imię. Sama jestem mamą i wiem, że na pewno o nas myśli. Darak i Ji-Woon same przyznają, że z twarzy i postury podobne nie są. Ale w środku jesteśmy takie same. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce, na posterunku Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibic piłki nie wyrabia się na zakrętach. Liga Mistrzów Europy, konferencji, a dziś już kopią w PKO Ekstraklasie. Na pierwszy rzut oka, czy ucha w naszym przypadku, zestaw par nie jawi się ekscytująco, ale to tylko pozory. Piast Gliwice od 18:00 grał siebie z Lechią Gdańsk. Gospodarze w sytuacji stabilnej, za to goście w cudzysłowie na Ojomie przegrywają mecz za meczem, okupują strefę spadkową i jeżeli dziś znów przegrają, mówi się, że pracę może stracić trener Szymon Grabowski. Jego teraz posłuchamy. Komplementuje dzisiejszych rywali. Jest kilku doświadczonych zawodników, jeśli chodzi o metrykę. Jest kilku bardzo doświadczonych już zawodników, jeśli chodzi o występy w Ekstraklasie. Jest bardzo dobry i doświadczony trener, który zarówno jako piłkarz, jak i trener już to doświadczenie nabył. Także myślę, że to jest to zespół z tej górnej półki, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Lechia w sytuacji trudnej, puszcza niepołomice krytycznej na ostatnim miejscu w tabeli. Piłkarze trenera Tomasza Tułacza, on sam także, wybrali się w daleką, prawie 700-kilometrową podróż do Szczecina na mecz z Pogonią. To spotkanie do 20:30. Kolejny temat piłkarski w serwisie. W tle spory prawne i gigantyczne pieniądze. Jest decyzja w sprawie głośnego sporu finansowego we francuskim futbolu. Gwiazda Realu Madryt, Kylian Mbappé, domaga się wypłaty 55 milionów euro od swojego byłego klubu Paris Saint-Germain. Władze francuskiej piłki przyznały mu rację. Francuski Związek Ligi Piłkarskiej LFP zakończył procedurę apelacyjną przeprowadzoną na wniosek władz PSG i potwierdził, że stołeczny klub jest winien Mbappé kwotę 55 milionów euro. To suma różnych premii i wynagrodzeń za ostatnie miesiące zatrudnienia napastnika. Sprawa nie jest jednak zakończona, bo katarscy właściciele PSG nie akceptują decyzji i odmawiają wypłaty pieniędzy. Twierdzą, że piłkarz miał z nimi umowę i że zrezygnował z wielomilionowej kwoty. Teraz pojawiają się opinie, że jedynym sposobem rozstrzygnięcia sporu jest skierowanie sprawy do sądu. Relacje między Mbappé a władzami paryskiego klubu są bardzo napięte. Otoczenie piłkarza twierdzi, że w ostatnich miesiącach PSG próbowało naciskać na niego i niszczyć jego wizerunek, sięgając po nielegalne metody. Władze klubu zaprzeczają tym twierdzeniom. Stefan Folzer, Polskie Radio. Mbappé, jak wiedzą doskonale kibice piłki, ma na głowie teraz inne problemy, dużo poważniejsze. Przypominamy, że jest podejrzewany o gwałt, jakiego miał dokonać podczas swojego pobytu w Szwecji. Zmieniamy temat na zakończenie serwisu. Nigdy nie informowaliśmy na naszej antenie o frikowych galach MMA. Uważaliśmy, że to wydarzenie ludyczne, niesportowe. Tego samego zdania jest minister sportu Sławomir Nitras. Stadion Narodowy to miejsce święte, a nie miejsce, gdzie jeden człowiek rozbija drugiemu nos kolanem. To moja prośba do zarządzających stadionem. Taka gala może jest dochodowa, ale nie o to chodzi, stwierdził minister na dzisiejszej konferencji prasowej, dając jednoznacznie do zrozumienia, że koniec z wynaturzeniami na Narodowym. Brawo. Wieczorem i nocą jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa mrzawka. Poza tym pogodnie do końca dnia. Tej nocy przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na wschodzie, 6 w centrum, do 8 na południu i miejscami nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a jutro tylko na północy pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. Na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum i na południu, do 19 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Finał! Okazje na tysiące produktów. Kulet Samsung 55 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, ekonomiczne, sportowe, pogodowe i drogowe przez najbliższe 3 godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się i rozpoczynamy piątkowe Zapraszamy. Aby tego słońca nie zabrakło, szczególnie teraz, w za chwilę rozpoczynający się weekend. Dziś słońce zajdzie już za nieco ponad godzinę. Imieniny Darii, Ingi, Bonifacego, Tadeusza i Wilhelma. Wszystkiego co najlepsze. Dziś m.in. Dzień Kundelka, ale także Międzynarodowy Dzień Artystów i Światowy Dzień Opery. 299 dzień tego roku, piątek, 25 dzień października. 13 minut po godzinie 16. Czas na pierwszy temat w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. No i pytanie, czy policjanci będą protestować? Mundurowi chcą m.in. zapełnienia wakatów na stanowiskach w komendach i wzrostu wynagrodzeń. Związki zawodowe służb mundurowych rozpoczęły rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed siedzibą ministerstwa jest Mariusz Pieśniewski. Jak w ogóle protest jest możliwy? W sieci coraz głośniej funkcjonariusze mówią o planach oddolnej akcji na czas świąt Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości. To wtedy policjantów czeka najwięcej pracy i wtedy na biurkach ich szefów mają się pojawić zwolnienia lekarskie. Akcja pod kryptonimem Lucyna przez samych policjantów jest też nazywana psią grypą. Co na to związki zawodowe służb mundurowych? Od 2 tygodni policyjna Solidarność prowadzi akcję protestacyjną. Namawia funkcjonariuszy do włoskiego strajku i wypisywania pouczeń zamiast mandatów. Zgodnie z artykułem 41 Kodeksu Wykroczeń wobec sprawców wykroczeń, które nie są uciążliwe społecznie. Mówił sierżant sztabowy Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności. Nie mówimy tutaj o kradzieżach sklepowych, które są dokonywane dość często w naszym kraju. Natomiast chodzi o zwykłe występki wykroczeniowe, które mogą zakończyć się pouczeniem z racji tego, że nie mają negatywnych odbiorców w postaci obywateli bądź nie są uciążliwe społecznie. Ale policyjna Solidarność to tylko nikły procent wśród policyjnych związkowców, a największa centrala NSZZ Policjantów mówi teraz nie na akcję protestacyjną. Byłoby to chore rozwiązanie, skoro jest spotkanie, jest powołany zespół, są punkty nakreślone do rozwiązania. To dziwnym by było, żebyśmy w tej chwili zachęcali policjantów, żeby wychodzili na ulicę. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów. Środowisko jest niecierpliwione, kryzys kadrowy nas dotyka, finansowy również i bez systemowych rozwiązań na lata niestety będziemy się borykali z tymi problemami przez dłuższy okres czasu. Mam nadzieję, że ministerstwo zrozumiało wreszcie, że są rzeczywiste problemy, które muszą być rozwiązane, a bez udziału strony społecznej nie wyobrażam sobie, żeby te rozwiązania były korzystne. Przed rozmowami minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak podkreślił, że chce porozumienia i wie o wadze policyjnych postulatów. Chciałbym, żeby te wynagrodzenia były wyższe. Chcemy siąść i pracować nad tym, jak mieszkaniowe sprawy policjantów załatwiać, jak rozwiązywać różne problemy. Siadamy i rozmawiamy o tym, jak doprowadzić do sytuacji takiej, w której to wynagrodzenie będzie rosło, nie będzie miał policjant, zwłaszcza w wielkich miastach, takich jak Warszawa, problemów z mieszkaniem, jak rozwiązywać różne problemy, tak aby służba w policji była coraz bardziej przyciągająca. Związkowcy mówią, że sukcesem będzie przyjęcie ich postulatów do końca roku. Jednak pierwszym testem, czy obędzie się bez akcji strajkowej, będzie 1 listopada i skala oburzenia policjantów w komendach. Sprzed budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękujemy za relację. Oczywiście do tej sprawy wrócimy w Pulsie Trójki przed godziną 17. Już teraz zapraszamy. Oczywiście będziemy zastanawiać się, bo związki zawodowe policji planują akcję brania L4 na 11 dzień listopada. Po rozmowach ministerstwa ze związkowcami, no, nie tylko mówimy o służbach mundurowych, ale także szerzej myśląc o zapełnianiu wakatów i o bezpieczeństwie w naszym kraju. To w Pulsie Trójki po godzinie 17.40. A teraz, jeśli chodzi o naszą piosenkę dnia, no te 44 minuty przed godziną 17, FKA prawie 1,5 miliona wyświetleń w jeden tylko tydzień. Dalila Debret Barnett już teraz w piosence dnia na dziś. właśnie to tytuł nagrania FKA Twix, nasza dzisiejsza piosenka dnia, brytyjska wokalistka, autorka tekstów, piosenek, producentka, tancerka o hiszpańsko-jamajskich korzeniach. Audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Choć mamy końcówkę października, to przypomnimy wrzesień, który mocno dał się we znaki mieszkańcom południowych i zachodnich regionów Polski. Powódź spustoszyła dziesiątki miejscowości. W październiku z terenów dotkniętych klęską coraz częściej nadchodzą dobre informacje. No a dziś w Głuchołazach otwarto tymczasowy most. Przypomnijmy, poprzednie dwa zniszczyła wzburzona rzeka Biała Głuchołazka. No i w 40 dni zbudowali tymczasową przeprawę żołnierze 2. Pułku Inżynierów z Inowrocławia. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. To była sobota, 14 września, gdy do mieszkańców Głuchołaz zaczęły docierać niepokojące informacje o wzbierających wodach Białej Głuchołaskiej. Następnego dnia wielka fala gwałtownie wdarła się do miasta. Wiele osób do ostatniej chwili próbowało ratować dobytek, ale żywioł nie pozostawił im wyboru. Musieli uciekać, aby następnego dnia ze łzami w oczach rozpocząć usuwanie skutków powodzi. No wlała się przez piwnicę. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Wcześniej wywiozłyśmy rzeczy, także tylko sprzęty są zalane. Udało się coś uratować w restauracji? Niestety żadnym nic nie uratowaliśmy. Proszę pana, powiem panu tak krótko. To nie jest sprzątanie, to jest ciężkie teranie w mule, we wodzie, w pocie czoła. Powódź w 97 to jest pikuś. Ludzie domy potracili, a najgorzej ci, co mieszkają na parterach. Tragedia. W Głuchołazach woda zniszczyła nie tylko kamienice i ulice, ale również mosty. Powiem tak, biedny burmistrz, fajny chłop jest i tak dalej, ale jak nie będzie pomocy rządowej i tak dalej, w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego, to będzie masakra. Za 20 lat tego nie odbuduje się. Lekcja z 97 nie została odrobiona, ale jak rząd nie pomoże tutaj nam, to nie prześlą. No dzisiaj widziałem wojsko przyjechało jeszcze i tak dalej. No szkoda, że tyle nam mostów poszło wszystkiego, no ale co zrobić? Rzeczywiście. Żołnierze pojawili się natychmiast i przystąpili do sprzątania miasta, ale również planowania jak najszybszego uruchomienia przepraw mostowych. I udało się. Dziś po nowym moście już jeżdżą samochody. Dla mieszkańców to duże udogodnienie, które pomoże w odbudowie miasta zniszczonego przez wrześniową powódź, mówi burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz, który jako pierwszy przejechał nowym mostem. Tak zwany most Andrzeja jest mostem, można powiedzieć, strategicznym dla miasta, bo jest to główna i tak naprawdę jedyna przeprawa z części prawobrzeżnej na lewobrzeżną, na drodze prowadzącej do dawnego przejścia granicznego Mikulowice-Głuchołazy. Także ruch tutaj na co dzień jeszcze przed powodzią był dosyć spory. Proszę też pamiętać, że po powodzi, po zerwaniu wszystkich mostów, prawie wszystkich, bo jeden zakładowy został, z którego mogliśmy korzystać, na szczęście, lewobrzeżna część miasta została bez zaopatrzenia. Wszystkie, akurat tak się złożyło, że wszystkie sklepy w tamtej części miasta zostały zalane. No i nie było jak tego zaopatrzenia, przede wszystkim wody pitnej, dostarczać. Także to pokazuje, z jakimi trudnościami musieliśmy się mierzyć. W jakim stanie w tej chwili jest miasto? Wiem, że sprzątanie nie jest wcale takie łatwe, jakby się mogło komuś wydawać. Tego nie da się zrobić w tydzień czy dwa. Cały czas pozbywamy się na bieżąco tak zwanych mebli ponadgabarytowych, czyli tego wszystkiego, co mieszkańcy muszą usunąć ze swoich piwnic, mieszkań, przez co przeszła woda, co nadaje się do użytku. To na szczęście w zdecydowanej większości jest już z głównych ulic usunięte, ale jest jeszcze gdzieś na podwórzach. Dodatkowo jeszcze pojawiają się śmieci w postaci gruzu. To jest po prostu tym, który mieszkańcy skuwają w swoich mieszkaniach, chcąc jak najszybciej, jak najskuteczniej ściany tych mieszkań osuszyć. Panie burmistrzu, rząd przekazał jakieś pieniądze panu na to, by mógł pan wesprzeć powodzian? Tak, te wszystkie zasiłki, które pojawiły się tuż po powodzi, czyli 2000, później jeszcze 1000 zł, tak zwane energetyczne, związane z kosztami tych osuszeń, plus 8000, to praktycznie przychodzi na bieżąco, jak tylko składamy do wojewody opolskiej wniosek o sfinansowanie, to jeszcze tego samego dnia pieniądze są na naszym koncie, ewentualnie na zajutrz. Most tymczasowy to kratownica oparta na dwóch przyczółkach. Każda z dwóch części tego elementu, po którym poruszają się samochody, ma 36 metrów długości i waży 48 ton. No i przypomnijmy, że po nowym moście już jeżdżą pierwsze samochody. Dla mieszkańców to duże udogodnienie, które ma pomóc w odbudowie miasta zniszczonego przez wrześniową powódź. No wtedy woda zniszczyła dwa mosty, drogi, ulice, części Głuchołaz oraz wiele kamienic, w których są mieszkania, sklepy i zakłady usługowe. A jutro przypomnę wielki koncert Nadzieja razem dla Was na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Gwiazdy polskiej muzyki zagrają charytatywnie dla osób poszkodowanych właśnie wrześniową powodzią.

Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz wielozadaniowy Caddy już od 568 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Już po 16.30. Skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty chce, żeby prezydent odebrał Antoniemu Macierewiczowi order Orła Białego. Z takim wnioskiem zwrócił się do Andrzeja Dudy. Z kolei wiceminister obrony narodowej poinformował, że do prokuratury krajowej zostały złożone raport i 41 zawiadomień w sprawie podkomisji smoleńskiej. Dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości podejrzane w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości opuściły warszawski areszt. Kaucję w wysokości 350 tysięcy złotych wpłacił za nie prawicowy publicysta, a w przeszłości działacz Prawa i Sprawiedliwości Michał Rachoń. Wcześniej areszt opuścił podejrzany w tej samej sprawie ksiądz Michał Olszewski. Prawo i Sprawiedliwość nie zorganizuje prawyborów prezydenckich. Jak przyznał rzecznik partii Rafał Bochenek, taka formuła wyłonienia kandydata na urząd prezydenta była rozważana. Ostateczna decyzja nigdy jednak w tej sprawie nie zapadła, podkreślił. Jak napisał Bochenek, PiS uwzględnił wszystkie plusy i minusy. Czworo astronautów wróciło na Ziemię po prawie 8 miesiącach spędzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ich pobyt był przedłużony o prawie 2 miesiące przez problemy z kapsułą Starliner Boeinga oraz przejście huraganu Milton. Kapsuła SpaceX wraz z załogą składającą się z trojga Amerykanów i jednego Rosjanina wylądowała bezpiecznie przy wykorzystaniu spadochronu w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Florydy. O 17.30. Kolejny skrót informacji, już teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Niewykluczone, że już tegoroczna Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy, jak mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wszystko zależeć będzie od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany w parlamencie. Branża turystyczna odbudowuje się po pandemii. Jak podał GUS, od stycznia do sierpnia w polskich obiektach posiadających co najmniej 10 miejsc noclegowych zatrzymało się ponad 26 milionów turystów. To blisko 1 400 000 więcej niż rok wcześniej, mówi ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński. Jeśli spojrzymy na dane z całego tego roku, to turyści spędzili w Polsce 68 milionów nocy. No i wydaje mi się, że to może być rekordowa wartość, a na pewno jest to najwyższa wartość od roku 2019. A skoro o podróżach mowa, to jutro w nocy w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy pociągi kursujące blisko godziny 3 zatrzymają się na 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę. Godziny przyjazdu do docelowych miejscowości nie zmienią się. Sąd Najwyższy oddalił skargę spółki P4 w sprawie decyzji UOKiK-u wobec UPC wydanej w roku 2019. Chodziło o nałożoną wtedy na UPC karę, m.in. za możliwość jednostronnego podwyższania abonamentu przez dostawcę. Kara wynosiła wówczas 33 miliony złotych i rekompensaty dla klientów. Dolar kosztuje dziś po południu 4,01 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,21 zł. Ach, tak powiedziałeś, że zmieniamy czas z letniego na zimowy. To tak nie zabrzmiało optymistycznie, ale jak powiemy, że pośpimy godzinę dłużej. To już lepiej brzmi, właśnie. W niedzielę nad ranem, przypomnę, wskazówki zegarów przesuwamy z godziny trzeciej na drugą, ale nie trzeba będzie na szczęście wstawać o trzeciej, żeby przestawić. Nie. Inne problemy mają kolejarze, o których także mówiliśmy. Ale pasażerowie, bo muszą godzinę dłużej jechać. Ja bym normalnie puścił te pociągi, one nie miałyby spóźnienia wtedy może. Nie wiem, przepraszam za złośliwość. Noc pogodna, choć w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa mrzawka. Jutro uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia tylko na północy pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, nie powinno padać, a wiatr słaby, umiarkowany w górach w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum i na południu, do 19 na Dolnym Śląsku. I to nie ostatnie słowa pana synoptyka, jeśli chodzi o wysoką temperaturę w weekend. W weekend temperatura lokalnie może wzrosnąć nawet do, uwaga, 20 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do godziny 17. Już za chwilę zajrzymy do Stanów Zjednoczonych. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year. When you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where Street Preachers w popołudniowym zapraszamy za 21 minut 17. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Przenosimy się do Waszyngtonu. W okolicach Białego Domu jest Marek Wałkuski, jeśli nie w samym Białym Domu. Dzień dobry. Dziś nie w samym, ale w okolicy. Witam serdecznie. Sondaże przedwyborcze, do wyborów coraz mniej czasu. Ten najnowszy dziś się ukazał i co wiemy na ten temat? Wiemy, że nic nie wiemy, to znaczy, że walka jest tak wyrównana, że trudno jest wskazać faworyta nawet w tym wyścigu o Biały Dom. Według sondaży New York Timesa w bezpośrednim pojedynku Trump-Harris jest 48 do 48. Jest w tym sondażu kilka dobrych informacji dla Trumpa. Otóż zwykle jest tak, że demokrata musi mieć w ogólnokrajowym sondażu przynajmniej kilkupunktową przewagę, żeby zebrać wystarczającą liczbę głosów elektorskich, aby zostać prezydentem. Więc taki remis w ogólnokrajowym sondażu sugerowałby, że pozycja Trumpa jest mocniejsza. Niewielka część Amerykanów, tylko 28%, jest zadowolona z sytuacji gospodarczej kraju, co też jest dobrą wiadomością dla Trumpa, bo w sytuacji, w której większość jest niezadowolona z tego, co się dzieje, a Harris jednak jest uważana za część administracji Bidena, no to to jest dobry sygnał dla tego, który stara się rywalizować z osobą, która symbolizuje obecną sytuację gospodarczą. Dla Harris dobra wiadomość jest taka, że spośród tych Amerykanów, którzy już głosowali, a mówiliśmy o tym wczesnym głosowaniu, już 9% Amerykanów oddało głosy, no i wśród tych, którzy już zagłosowali, jest mniej więcej 60 do 40 dla Harris. Więc to jest dla niej pocieszająca wiadomość, aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że cały czas 90% Amerykanów jeszcze swoich głosów nie oddało, a Republikanie są bardziej skłonni do oddawania głosów, do głosowania w dniu wyborów, a nie w ramach tego wczesnego głosowania. Tak więc tyle z sondażu New York Times. Jeszcze większa niepewność, jaka była wcześniej. Wiemy, że nic nie wiemy, to dobrze. Tak się zastanawiam na te 12 dni przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Jak mówisz, wyścig do Białego Domu jest wyrównany, co potwierdza ten najnowszy sondaż. Ale może być coś, co w pewien sposób zmieni nastawienie może tych niezdecydowanych jeszcze. No wiemy, że Kamala Harris w ostatniej fazie kampanii wspiera liczna grupa popularnych polityków Partii Demokratycznej. To raz, to rzeczywiście może przekonać, ale też gwiazdy muzyki, czy super gwiazdy, o tak bym powiedział. Nie wiemy do końca, jaki to będzie miało wpływ na ostateczne wyniki głosowania, natomiast na pewno przyciąga dodatkowych wyborców, szczególnie młodych wyborców na wiece, dlatego że pojawiają się na nich gwiazdy, między innymi Bruce Springsteen, dzisiaj pojawi się Beyoncé, będzie taki pierwszy wiec Kamali Harris Beyoncé, która jest jedną z największych gwiazd muzyki pop w tej chwili. Wczoraj poza Barackiem Obamą, który pojawił się razem z Kamalą Harris w Georgii, który też wspiera kandydatkę demokratów, był Bruce Springsteen. Posłuchajmy, jak tłumaczył to, że popiera Kamalę Harris. She's running to be the 47th president of the United States. Donald Trump is running to be an American tyrant. He does not understand this country, its history, or what it means to be deeply American. And that's why November 5th, I'm casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz. Tak mówił Bruce Springsteen. Generalnie twierdził, że Trump chce zostać prezydentem, żeby być tyranem, że nie rozumie Ameryki, nie rozumie, czym jest Ameryka, nie rozumie historii tego kraju, dlatego głosuje na Kamalę Harris. A wspomniana wcześniej przeze mnie Beyoncé jest autorką właściwie głównego takiego hymnu wyborczego, nieformalnego hymnu wyborczego Kamali Harris. To jest utwór Freedom. Możemy posłuchać fragmentu tego utworu, kiedy po raz pierwszy Harris pojawiła się na scenie już jako kandydat. Właśnie ten utwór Freedom zabrzmiał na jej wiecu wyborczym. To jest ten utwór, który bez wątpienia dzisiaj pojawi się w Houston na wiecu Kamali Harris. Freedom to jest ogólne hasło także wyborcze Kamali Harris. Ona wokół tego hasła wolność zbudowała całą narrację. Chodzi o wolność kobiet do decydowania o aborcji, chodzi o wolność Amerykanów gospodarczą, czyli o zrównaniu szans i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tylko piosenka, to jest także przesłanie, które z tym utworem, z tą piosenką się wiąże. Co ciekawe, w samej narracji, w samych wypowiedziach Kamali Harris nie ma tego elementu, ja jestem kobietą, sprawmy, czy apelu do Amerykanów, żeby po raz pierwszy w historii wybrali kobietę na prezydenta Stanów Zjednoczonych, natomiast na tej playliście, wśród utworów, które pojawiają się na jej wiecach, jest między innymi utwór, który właśnie do tej kobiecości, do płci Kamali Harris się odwołuje, to jest utwór Ariany Grande. You love the hell I move you. You love the hell I touch you. My one, when all is said and done, you believe God is a woman and I. God is a woman, czyli Bóg jest kobietą. To jest jeden z utworów, który pojawia się na wiecach Kamali Harris. It lingers when we're done. You believe God is a woman. To co, teraz o Trumpie może, tak? No, bo wiemy, że nie tylko ci artyści, których wymieniłeś, także Eminem jeszcze, Taylor Swift przede wszystkim i Billie Eilish. No dobrze, teraz Donald Trump, bo tak, też... Taylor Swift, Eminem, to jest też warto odnotować, on się pojawił na scenie między innymi podczas wiecu z Billem Clintonem i podczas wiecu z Obamą, dlatego, że w tej chwili toczy się gra o młodych mężczyzn. Kobiety są z Kamalą Harris, natomiast duża część młodych mężczyzn deklaruje, że chce poprzeć albo zastanawia się nad poparciem Donalda Trumpa, no i stąd ta obecność Eminema na wiecach wyborczych Kamali Harris. Jeśli chodzi o samego Trumpa, no to ta playlista też nie jest przypadkowa, ta muzyka, którą się posługuje Donald Trump. Pierwszy element to jest pokazanie, uwaga, młodości 78-letniego kandydata na prezydenta. W tej chwili on jest najstarszym w historii kandydatem w ogóle w wyborach prezydenckich. No i między innymi dlatego pojawia się w czasie jego wieców wyborczych utwór YMCA, Young Man. Posłuchajmy może tego fragmentu. To jest ten utwór, przy którym Trump się tak kiwa, porusza, niektórzy się z niego śmieją. Jest mnóstwo memów powstało, no ale właśnie poprzez ten utwór i poprzez ten taniec Trumpa, który już stał się słynny, on stara się pokazać, że jest cały czas żywotny, cały czas takim młodzieńcem. No, pamiętamy, że to był argument, prawda, zwolenników Donalda Trumpa uderzających w Joe Bidena, że w ten jego wiek i kondycję, no ale teraz... Bez wątpienia teraz to pomaga Trumpowi, mimo to, że wszyscy się z niego śmieją, no to Trump z tą piosenką Young Man, tańczący na scenie w taki dziwny sposób, jednak to jest część tego przekazu, że mimo tych 78 lat cały czas jest żywotny, cały czas jest dynamiczny i sobie podryguje tej muzyki na każdym wiecu, czy po każdym wiecu wyborczym, ale w tej narracji Trumpa jest bardzo silny motyw patriotyczny. Trump na wiecach wyborczych mówi, że przekonuje Amerykanów, że właściwie ich kraj się kończy, że jest zalewany przez nielegalnych imigrantów, że ta prawdziwa Ameryka, ta patriotyczna Ameryka poprzez napływ ludzi z całego świata się kończy. No i motyw amerykańskiej flagi i tego patriotyzmu, który słychać na każdym wiecu wyborczym, kiedy Trump wkracza na scenę, pojawia się ten utwór, God Bless the USA. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life. And I had to start again. Just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American. Jestem dumny z tego, że jestem Amerykaninem, gdzie przynajmniej jestem wolny. Nie zapomnę o ludziach, którzy oddali życie, bym miał tę wolność. I będę jej bronić, bo nie ma żadnych wątpliwości. Kocham ten kraj. Boże, pobłogosław Amerykę. Tę piosenkę śpiewa Lee Greenwood. To jest utwór, który stał się takim nieformalnym hymnem po atakach z 11 września. Jest jednym z najbardziej patriotycznych utworów, jeszcze w stylu country, więc też odwołujących się do tradycyjnych wartości amerykańskich. A Lee Greenwood także pojawia się na różnych wiecach Donalda Trumpa. Oni nawet razem z Lee Greenwoodem Trump wydał specjalne wydanie Biblii, która kosztuje $60, była wyprodukowana czy wydrukowana w Chinach, jest importowana do Stanów Zjednoczonych, natomiast jest to taka oficjalna Biblia namaszczona przez Donalda Trumpa i Lee Greenwooda z tym patriotycznym elementem God bless the USA, Boże pobłogosław Amerykę. Muzyka w kampanii i artyści wspierających przyszłych kandydatów. Tak się zastanawiam też, jaki wpływ na kampanię, czy w ogóle na wybory ma muzyka, artyści, którzy się pojawiają właśnie przez wiele miesięcy przed wyborami. Nie sądzę, żeby utwory czy poparcie artystów, tak jak wyrażone przez Springsteena czy Taylor Swift, zmieniło poglądy czyjekolwiek na to, na kogo głosować. Natomiast bez wątpienia przyciąga zainteresowanie. Taylor Swift, kiedy ogłosiła poparcie dla Kamali Harris w tym swoim wpisie na Instagramie, umieściła link do rejestracji w wyborach prezydenckich, dlatego że w Stanach Zjednoczonych, żeby oddać głos, trzeba być zarejestrowanym wyborcą, więc kilkaset tysięcy młodych dziewcząt i młodych mężczyzn zarejestrowało się, więc to ma także wymiar praktyczny. W przypadku Donalda Trumpa, no to te utwory, które się pojawiają, mówiłem, mają właśnie taki cel wzmocnienia tego przekazu, tej narracji kandydata na prezydenta. No i po obu stronach poparcie gwiazd, poparcie artystów, poparcie celebrytów budzi zainteresowanie, tak jak kiedy Elon Musk, choć nie jest artystą, nie jest muzykiem, nie jest aktorem, ale jest jednak swego rodzaju biznesowym celebrytą, kiedy pojawił się na wiecu Trumpa w Pensylwanii, no to oczy całej Ameryki zwróciły się na to, co mówił Trump przy okazji właśnie tego występu Elona Muska. Ciekawe, czy to tak, że będzie miało wpływ po części, rzecz jasna, to, że Elon Musk utrzymywał kontakty, tak? W stałym kontakcie przez ostatnie 2 lata z Władimirem Putinem był. Tak, to ja nie byłem zaskoczony, bo ja pamiętam wymiany zdań między Elonem Muskiem a na przykład Miedwiediewem na Twitterze, kiedy sobie razem żartowali. O tych związkach z Kremlem Elona Muska mówiło się już wcześniej, no ale teraz mamy potwierdzenie tego i mamy dodatkowe szczegóły. Wall Street Journal poinformował, że przez ostatnie 2 lata Elon Musk, który jest zdecydowanie wspiera Donalda Trumpa i finansowo, i organizacyjnie, i pojawia się na jego wiecach, że przez ostatnie 2 lata miał nieujawnione wcześniej stałe kontakty z Kremlem, w tym z Władimirem Putinem. Bardzo dziękujemy. Wprost z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kłaniamy się i do przyszłego tygodnia w kolejnym odcinku naszego spotkania. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. 8 minut pozostało do godziny 17. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie. Najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3. Za oknami piękne słońce w wielu miejscach. Żółcie, zielenie. No, to tak jak u nas. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpij się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Zapomnijmy o tym na moment. Przytul się mocniej, tak